ایک بزرگ ہستی کہ جن کے ہم مسلمانوں پر لا تعداد احسانات ہیں اور جن سے محبت رکھنا اور جن کی کاوشوں کا شکر ادا کرنا ہم سارے مسلمانوں پر واجب ہے، وہ عظیم بزرگ ہستی خلیفہ اول حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود ہے۔ تو آج کی جمعۃ المبارکہ کے حوالے سے یہ میری پہلی گفتگو ہے، اس لیے میں نے مناسب یہی خیال کیا کہ پہلی گفتگو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رفیق یار غار خلیفہ اول حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے شروع کی جائے، اور آپ کو بتایا جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا، آپ کی جو کنیت مشہور ہے اس کے معنی کیا ہے، آپ کے القاب مبارکہ کون سے ہیں، اور کتنے سال آپ مسند اقتدار پہ متمکن رہے، جب اس دنیا سے گئے تو کس شان سے گئے، اور دین اسلام کے لیے کیا کیا کارہائے نمایاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انجام دیے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضور کریم علیہ السلام نے جو احادیث ارشاد فرمائی اسے بھی میں، جو ہمارا محدود وقت ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ کی سیرت پر، آپ سے محبت کرنے والوں نے بے شمار کتابیں تصنیف فرمائی، ان ساری کتابوں کا آپ مطالعہ فرمائیں تو ان کتابوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو اسماء گرامی موجود ہیں۔ بعض نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد القادر تھا، اور بعض نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا۔ آسان سی بات ذہن میں رکھ کے آگے بڑھیے گا کہ قبل الاسلام بعض مورخین نے کہا کہ آپ کا نام عبد القادر تھا، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو نام بہت پسند ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ تو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کا اسم شریف عبداللہ رکھا۔ آپ کی کنیت ابوبکر تھی، اور کنیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شہرت عطا فرمائی کہ آپ کی کنیت آپ کے نام پر غالب آ گئی، اور آج لوگ آپ کو عبداللہ کے نام سے نہیں پہچانتے، لیکن کسی کے سامنے ابوبکر نام لیا جائے تو ہر مسلمان پہچان جاتا ہے کہ اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو القاب ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی شہرت عطا فرمائی، ایک آپ کا لقب صدیق ہے اور دوسرا آپ کا لقب عتیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام عثمان تھا اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ کوئی آپ کے والد محترم کو بہت کم مسلمان ہیں کہ جو آپ کے والد محترم کو اصل نام سے پہچانتے ہیں، ورنہ ساری دنیا کے مسلمان آپ کو آپ کی کنیت سے پہچانتے ہیں کہ نام ان کا عثمان تھا اور کنیت ان کی ابو قحافہ تھی. فتح مکہ کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد نے اسلام قبول کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے ضعیف والد کو لے کر خود حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب تشریف لائے تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، تم ہم سے کہہ دیتے، ہم خود تمہارے بوڑھے والد کے پاس تشریف لے جاتے. اللہ اکبر. تو جب تشریف جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم حضور کے پاس آئے تو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو کلمہ شریف پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ حضور نے آپ کے سینے پر رکھا، اور رکھنے کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے کچھ دعائیں تلاوت فرمائی یا دعائیں پڑھی. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 98 برس عمر شریفہ عطا فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ تھا اور ان کی کنیت ام الخیر تھی. اپنے خاوند سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 94 برس عمر شریفہ عطا فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عمر شریفہ میں 2 اور کچھ مہینے چھوٹے تھے. جتنے یہاں پر سماعت فرمانے والے اور شوق و محبت سے دین سیکھنے والے مسلمان آتے ہیں، میں ان سب سے کہوں گا کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کریم علیہ السلام سے عمر شریفہ میں 2 اور کچھ مہینے چھوٹے تھے. تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی کی مشہور زمانہ کتاب ہے. کئی لوگوں نے اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے، اور بعض لوگوں نے تو کتاب کے بالکل اوپر لکھا کہ مستند ترین ترجمہ. یہ نفیس اکیڈمی کا ترجمہ یا دیگر لوگوں نے جو ترجمے آپ اس کتاب کے چھاپے، آپ سارے ترجمے اپنے سامنے رکھیں، اور عربی اصل کتاب امام سیوطی کی تاریخ الخلفاء آپ اپنے سامنے رکھیں، تو یا تو یہ کاتب کی غلطی ہو گئی کہ اس نے لکھ دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور کریم علیہ السلام سے 2 اور کچھ مہینے بڑے تھے. اب وہاں پر اس نے غلطی کی. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ آج کل کتابیں لکھنا تو بہت آسان ہو گیا اور بڑا ہی سمپل سا کام ہے کہ آپ کسی بھی کتاب کی اردو تبدیل کر دیں اور اس کے اوپر اپنا نام ڈال دیں اور کہہ دیں کہ یہ ترجمہ میں نے لکھا ہے. تو بعض مرتبہ میں دیکھتا ہوں کہ قوم لکیر کی فقیر بن جاتی ہے. بالکل معاملہ یہاں پر ایسا ہی ہوا کہ جس نے بھی ترجمے کیے سب نے کہا کہ حضور کریم علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے عمر شریفہ میں 2 اور کچھ مہینے چھوٹے تھے. یہ بات بالکل غلط ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کریم علیہ السلام سے 2 اور کچھ مہینے عمر شریفہ میں چھوٹے تھے. اور پھر اس کے بعد کئی علماء کرام ہیں اور کئی خطیب حضرات ہیں جو یہ حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں، لیکن جس عالم کو میں نے بتایا تو واقعی وہ دنگ رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آگے اب اس بات کو بیان نہیں کریں گے. عموماً خطیب حضرات کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابوبکر صدیق سے پوچھا، اے ابوبکر، یہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے تو آپ ہی ہیں، البتہ میری پیدائش پہلے ہو گئی. یاد رکھیے گا، حضور کریم علیہ السلام کی یہ گفتگو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نہیں تھی، حضور کریم علیہ السلام کی یہ گفتگو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے تھی. یہ گفتگو حضور نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نہیں فرمائی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمائی. چنانچہ بعض اہل علم نے کہا کہ اسی وجہ سے ہم اس حدیث کو جو ہے وہ غریب حدیث کہتے ہیں. تو ذہن میں رکھنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کریم علیہ السلام کے عمر شریفہ میں 2 اور کچھ مہینے چھوٹے تھے. دو برس تین ماہ اور گیارہ دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند اقتدار پر متمکن رہے، دو سال اور تین مہینے گیارہ دن۔ یہ بڑا مختصر عرصہ ہے کہ جس میں آپ مسند اقتدار پہ متمکن رہے۔ اسی وجہ سے میں بعض مورخین کو جب پڑھتا ہوں تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انصاف نہیں فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ دو سال تین مہینے گیارہ دن یہ تو بہت کم عرصہ ہے خلافت کا۔ ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا دور دیکھتے ہیں تو وہ دس سال پر محیط ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت دیکھتے ہیں تو وہ بارہ سال پر محیط ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت دو سال اور کچھ مہینے پر محیط ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا کہ یہی دو سال اور کچھ عرصہ یہی وہ تھا کہ جس نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن نہیں ہوتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ روایات میں موجود ہیں کہ آپ واضح طور پر فرمایا کرتے تھے کہ اگر حضور کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں بنائے جاتے تو اسلام اس زمین سے ختم ہو جاتا، اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا۔ یاد رکھو کہ آج اسلام کی جو رونق ہے، آج اسلام کی جو بنیادیں مضبوط ہیں، آج ہم جو مسلمان ہیں، ہماری نسلیں جو مسلمان ہیں، خدا کی قسم یہ اگر صدقہ ہے تو پیارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے کہ دو سال تین مہینے گیارہ دن۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھیں کہ بڑے کڑے نماز تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ مصیبتیں جو اس وقت میرے والد محترم کے اوپر آئیں، اگر وہ مصیبتیں کسی پہاڑ پہ آ جاتی تو وہ پہاڑ ان مصیبتوں کو برداشت نہیں کرتا بلکہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ اکبر ہمت اور استقامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے ان کڑے لمحات میں زمام اقتدار کو سنبھالا اور حضور کریم علیہ السلام کے سلسلے کو آپ نے آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ وہ کڑے نماز کون سے تھے، تو ذہن میں رکھیے کہ سب سے پہلے سوال یہ تھا کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد خلیفہ کس کو منتخب کیا جائے گا، اور یہ بڑا اہم مسئلہ تھا۔ اور اس میں اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو انصار یہ اپنی جگہ پر میٹنگ میں مصروف ہیں اور مہاجرین یہ دوسری جگہ پر میٹنگ میں مصروف ہیں۔ ایک عجیب و غریب معاملہ تھا، کسی نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ یہاں پر میٹنگ میں مصروف ہیں اور وہاں پر آپ دیکھیں، آپ یہاں پر مشورے کر رہے ہیں، وہاں پر انصار مشورے کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود اٹھ کر کے گئے، حضرت فاروق اعظم کو تشریف لے گئے اور ان کی محفل میں پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا شاندار خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمانے لگے کہ حضور کریم علیہ السلام کا اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ مہاجرین میں سے ہوگا، کیونکہ مہاجرین صحابہ نے حضور کریم علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، آپ کی قربانیاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اگر حضور کا کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ مہاجرین صحابہ میں سے ہوگا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، تسلیم کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بالکل یہ بات آپ اس میں حق بجانب ہیں، اور سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو اس وقت قوم کے سامنے تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ حضور کریم علیہ السلام کا جسم ناس کہاں پہ رکھا جائے۔ تو بعض صحابہ کرام کا نقطہ نظر یہ تھا کہ سرکار کریم علیہ السلام مکہ شریف میں پیدا ہوئے تو حضور کریم علیہ السلام کے جسم ناس کو ہم مکہ شریف لے جاتے ہیں، بعض صحابہ کرام کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم جنت البقیع میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم ناس کو رکھ دیتے ہیں، اور بعض صحابہ کرام کا اور بعض لوگوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ حضور کریم علیہ السلام کو مدینہ شریف میں ہم کسی اور مقام پر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سب کی باتوں کو سنا اور سننے کے بعد آپ ارشاد فرمانے لگے کہ سنو، یہ ساری باتیں تو تم لوگوں نے کہہ دی ہیں، مگر اب میں تمہیں ایک بڑی پیاری بات بتاتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے حضور کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کا جہاں پر وصال ہوتا ہے اس کی قبر وہیں پر بنتی ہے، تو حضور کا وصال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں ہوا تو حضور کریم علیہ السلام کی مزار مبارکہ بھی یہیں پر بنے گی، چنانچہ سارے صحابہ کرام نے اس بات کو تسلیم کیا. اس کے بعد معاملہ تھا لشکر اسامہ کا کہ حضور کریم علیہ السلام نے اپنے وصال سے کچھ عرصے پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ پہ ایک لشکر کا امیر بنایا تھا، اور اس وقت حضرت اسامہ کی عمر شریفہ یا تو 17 سال تھی یا پھر 21 سال تھی، اور جس لشکر کے وہ امیر تھے اس میں حضرت فاروق اعظم بھی تھے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، دیگر اکابر صحابہ بھی تھے. تو اب یہ مسئلہ اٹھا کہ اسامہ تو بچہ ہے، اور بچہ لشکر کا سپہ سالار کیسے بنے گا، امیر کیسے بنے گا، اور اس کی رہنمائی میں جنگ کیسے ہو سکتی ہے. حضرت عمر بھی اس لشکر میں ہے، حضرت عثمان بھی اس لشکر میں ہے، تو یہ معاملہ کیسے ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس لشکر کا امیر حضور کریم علیہ السلام نے اسامہ کو بنایا، واللہ میں حضور کریم علیہ السلام کے فیصلے کو واپس نہیں لوں گا، میں حضرت اسامہ کو اسی لشکر کا امیر مقرر کرتا ہوں. چنانچہ پھر آپ نے اس لشکر کو روانہ فرمایا. پھر مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا کہ اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، اور اس کی اس جھوٹی نبوت کو ختم کرنے کے لیے اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ روانہ فرمایا. تو بڑے پیچیدہ معاملات تھے، اور وہ معاملات کسی سے سنبھلنے والے نہیں تھے. اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد خلافت پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور آپ نے یہ سارے کام بڑے پیار اور محبت سے جو ہے وہ سر انجام دیے. تو یاد رکھو 2 سال 3 مہینے اور 11 دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. حضور کریم علیہ السلام سے کل 142 احادیث آپ نے روایت فرمائی، اور جس وقت آپ کا وصال ہوا تو وصال سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی شاندار وصیت فرمائی، اور اگر اس وصیت کو آپ دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واللہ میں کہتا ہوں کہ مسلک اہل سنت و جماعت کی بنیاد کو مضبوط کر دیا، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری وقت میں فرمایا کہ جس وقت میرا وصال ہو جائے تو حضور کے صحابہ تم مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، میری نماز جنازہ پڑھنا، اور پھر میرے جنازے کو اٹھانا، اور جنازے کو اٹھانے کے بعد سیدھا حضور کریم علیہ السلام کے روزے کے پاس لے جانا، اور روزے کے دروازے کے سامنے میرے جنازے کو رکھ دینا، اور پھر کوئی کہنے والا حضور کی بارگاہ میں یہ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دوست ابوبکر صدیق حاضر ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا، آپ فرمائیے کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اگر حضور کے روزے کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو تم مجھے حضور کے پہلو میں لٹا دینا، اگر روزے کا دروازہ نہ کھلے تو پھر مجھے بقی لے جانا اور وہاں پر مجھے دفن کر دینا. اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ وصیت فرمائی کسی صحابی نے نہیں کہا کہ امیر المومنین حضور کریم علیہ السلام تو وصال فرمائے کافی عرصہ گزر گیا، یا کسی نے بھی نہیں کہا کہ معاذ اللہ حضور تو مر کے مٹی میں مل گئے. یاد رکھو کہ یہ بولی گستاخوں کی ہے، اشاقوں کی بولی یہ نہیں ہوتی، اور ہمیں یہاں پر اسی حدیث سے اور اسی واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ حضور تو مر کے مٹی میں مل گئے، حضور تو عرصہ ہوا کہ دنیا سے چلے گئے. نہیں، سارے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور کریم علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں. اللہ اکبر، پھر بالکل ویسے ہی ہوا کہ آپ کا وصال ہوا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ ادا کری گئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ذہن رکھنا کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور 4 تکبیرات کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر آپ کے جسم ناز کو صحابہ کرام نے اٹھایا، اور میت کو اٹھانے کے بعد سیدھا روضہ رسول کے سامنے لے گئے، اور جماعت صحابہ کا مجمع ہے، اور کسی عرض کرنے والے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دوست ابوبکر صدیق حاضر ہے جو سفر ہو یا حضر ہو، خلوت ہو یا جنبت ہو، یہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہا، آپ فرمائیے اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر، دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ حضور کے روضے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور حضور کے روضے انور سے آواز آئی، ادخل الحبیبہ الى الحبیب، اے لوگوں کیا دیکھتے ہو، حبیب کو حبیب کے ساتھ لٹا دو، لوگوں کیا دیکھتے ہو، حبیب کو حبیب کے ساتھ لٹا دو، اللہ اکبر۔ تو جو عقیدہ ابو بکر کا، جو عقیدہ صحابہ کا، الحمدللہ وہ عقیدہ ہم اہل سنت والجماعت کا ہے کہ حضور کریم علیہ السلام الحمدللہ اپنی قبر انور میں حیات ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے، اللہ اکبر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس آخری قول نے مسلک حق اہل سنت و جماعت کی بنیاد کو مضبوط فرما دیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ دور جاہلیت میں کسی بھی شخص کو پہچاننے کا پیمانہ اور کسوٹی اس کا قبیلہ ہوتا تھا، کہ کوئی کہتا کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، تو لوگ اس وقت اس سے پوچھتے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، تو جس وقت وہ قبیلے کا نام لیتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ اس قبیلے کے دیگر افراد میں واقعی یہ خوبیاں موجود ہیں تو اس شخص میں بھی یہ خوبی موجود ہوگی۔ اور اس وقت یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی، کوئی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یونین کونسل، اس کا کوئی تصور بھی اس دور میں نہیں تھا، لیکن جہاں پر انسان بچتے ہیں وہاں پر رشتے ناطے بھی ہوتے ہیں، محبتیں بھی ہوتی ہیں اور آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اور پھر بعض مرتبہ لڑائیاں جو ہیں وہ قتل عام تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اب ہر قبیلے نے مختلف ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لے لی تھی، اور دور جاہلیت کو اگر آپ پڑھیں تو اس وقت اگر کوئی قبیلہ کوئی زبان کسی کو دیتا پھر گردن کٹ جاتی، وہ لوگ اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو مختلف قبائل نے ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لی۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، قبیلہ بنو ہاشم، یہ عرب کا سب سے مضبوط قبیلہ، اس قبیلے کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ قبیلہ حاجیوں کا منتظم اعلیٰ تھا، جو لوگ کعبے کا طواف کرنے کے لیے آتے انہیں کھانے پینے کی ضروریات فراہم کرنا یہ اس قبیلے کی ذمہ داری تھی۔ قبیلہ بنو عبد مناف، اس قبیلے کی ذمہ داری یہ تھی کہ کھانے پانی کے علاوہ حاجیوں کو دیگر ضروریات فراہم کرنا۔ اس کے بعد قبیلہ بنو مخزوم، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس قبیلے کے افراد بڑے بہادر ہوتے اور اس قبیلے کے افراد لشکر کے سپہ سالار بنا کرتے تھے، اور اسی قبیلے سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا۔ قبیلہ بنو عبدار، یہ وہ قبیلہ تھا کہ جو دوران جنگ اپنے فلیگ کو بلند کرتا، تو جس وقت یہ جھنڈے کو بلند کرتا تو عرب کے قبائل سمجھ جاتے کہ اب جنگ شروع ہونے والی ہے، تو سارے قبائل آ کر کے اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو تین سے تھا، اور اس قبیلے کی جو سردار ہوتے تو ان کی ذمہ داری یہ ہوتی کہ وہ لوگوں میں دیتوں کے فیصلے کرتے، قتل و غارت گری کے فیصلے کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے ہوئے تو یہ ساری ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر آ گئی، اور آپ لوگوں کے قتل کے فیصلے کرتے، یعنی اگر کہیں پر قتل ہو جاتا وہ فیصلے آپ کرتے، لوگ دیتیں آپ کے پاس جمع کراتے۔ لوگ کہتے ہیں اگر کوئی کہتا کہ میں دیت ابوبکر کے پاس جمع نہیں کراؤں گا، کسی اور کے پاس جمع کروں گا، تو لوگ اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور مورخین کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں تو یہ احسان اور مربت کا مجسمہ تھے، گمشدہ لوگوں کی تلاش ان کا شیوا تھا، بڑے غریب پرور انسان تھے، بڑے سخی تھے اور بڑے بہادر تھے۔ اور یاد رکھو کہ دور جاہلیت میں قریش کے ان 11 افراد میں آپ شامل ہیں کہ جن کو دور جاہلیت میں بھی عزت حاصل رہی، اور دور اسلام میں جو حضرت ابوبکر صدیق کو عزت حاصل ہے وہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیتوں کے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک خوبی اور میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ علم انصاف کے آپ ماہر تھے، کہ کون کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ کون ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باپ داداؤں کے نام جانتے تھے، کس کی اولاد ہے یہ بھی آپ کو معلوم تھا۔ تو یہی وجہ تھی کہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. اب آئیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے دو دور ہیں, ایک دور جاہلیت ہے اور دوسرا دور اسلام ہے, ہم دونوں میں آپ کو دیکھتے ہیں. تو دور جاہلیت میں کیا تھا؟ دور جاہلیت میں زنا اپنے عروج پر تھا, بت پرستی اپنے عروج پر تھی اور شراب نوشی اپنے عروج پر تھی. یعنی یہ وہ برائیاں تھیں کہ جس کو دور جاہلیت میں برائی نہیں سمجھا جاتا تھا. اور اس وقت شرابیں لوگ گھروں میں مٹکوں میں بنا کر کے رکھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ یہ سارے حضور کے غلام موجود ہیں, حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں پر موجود ہیں, تو تذکرہ چل نکلا دور جاہلیت کا اور پھر گفتگو بڑھتے بڑھتے شراب تک پہنچ گئی. تو سارے صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا, اے ابوبکر صدیق یہ فرمائیے کیا آپ نے دور جاہلیت میں کبھی شراب پی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا, اللہ کی بنا میں نے زندگی میں کبھی شراب کو چکا بھی نہیں. تو کسی نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے, وجہ یہ ہے کہ میں اپنی عزت اور ناموس کی بڑی حفاظت کرتا آیا ہوں. جو بندہ شراب پیتا ہے وہ اپنی عزت کو بھی کھو بیٹھتا ہے اور اپنی ناموس کو بھی کھو بیٹھتا ہے. اور آج بھی ہم دیکھیں کہ کوئی اگر شرابی ہے اور آپ اپنے بچے کا رشتہ اس کے گھر لینے جائیں, اس کی بیٹی یا بہن کے لیے, اور آپ کو پتہ چل جائے کہ فلانا بندہ شرابی ہے, تو آپ کے بڑھتے ہوئے قدم واپس آ جائیں گے. یا کوئی آپ کی بیٹی اور بہن کا رشتہ لینے آئے اور اسے پتہ چلے کہ آپ شرابی ہیں, تو اس کے آنے والے قدم جو ہے وہ واپس چلے جائیں گے. تو شراب ایک ایسی برائی ہے شراب پینا کہ جو بندے کی عزت اور ناموس کو ختم کر دیتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اس وجہ سے میں نے زندگی میں شراب پینا تو درکنار ہے, کبھی چکا بھی نہیں. ایک صحابی رسول وہاں سے اٹھے اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا ایسا معاملہ ہوا اور ہم نے حضرت ابوبکر صدیق سے یہ سوال کیا اور آپ نے اس کا یہ جواب دیا, آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور مسکرائے اور مسکرانے کے بعد دو بار حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے ابوبکر نے سچ کہا ہے, میرے ابوبکر نے سچ کہا ہے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے واقعتاً دور جاہلیت میں کبھی شراب کو نہیں چکھا. دوسری برائی جو اپنے عروج پر تھی وہ بت پرستی تھی, کہ لوگ اپنی پیشانیاں بتوں کے آگے جھکاتے تھے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس بات کو اپنی کتاب میں ایک جگہ پر لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے والد ابو قحافہ ایک مرتبہ اپنی اہلیہ سے کہنے لگے, سلمہ آج میرے بچے کو اچھی طرح سے غسل دو, سر میں تیل لگاؤ, آنکھوں میں سرما لگاؤ, اچھے کپڑے پہناؤ. تو اہلیہ نے کہا کہ آج کیا خاص معاملہ ہے؟ کہ آج میں اسے اپنے خدا سے ملاقات کے لیے لے جانا چاہتا ہوں. چنانچہ آپ کو تیار کیا گیا اور آپ کے والد آپ کو بت گدے میں لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں, میں نے دیکھا کہ بہت سارے بت تھے, تو مجھے ایک بت کے سامنے کھڑا کر دیا میرے والد نے اور کہنے لگے کہ ابوبکر یہ تمہارا خدا ہے جو تمہیں روٹی دیتا ہے, پانی دیتا ہے, کپڑے دیتا ہے, تم اس سے بات چیت کرو, میں آتا ہوں. اب حضرت ابوبکر صدیق بچے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دو, میں بھوکا ہوں مجھے سالن دو, مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے مجھے کپڑے دو. اب وہ پتھر کا بت کیا کرتا, وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا. حضرت ابوبکر صدیق نے بڑا سا پتھر اٹھایا, اس سے جتنی آپ کی طاقت تھی اتنا پتھر اٹھایا اور اس بت پہ مار دیا. جب مارا تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ادھر یہ منظر ہو رہا, یہ مناظر ہو رہے تھے کہ آپ کے والد داخل ہو گئے. آپ نے دیکھا یہ معاملہ تو بڑا عجیب ہے, چنانچہ غصے سے ابوبکر صدیق کو پکڑا, سیدھا اپنے گھر لے گئے اور آپ پہ آپ کی اہلیہ سے کہنے لگے کہ آپ جانتی ہیں آج آپ کے بیٹے نے کیا کیا, ایسا ایسا فیل کر دیا, ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے. تو آپ کی اہلیہ سلمہ کہنے لگ گئی, اے ابو قحافہ خبردار میرے اس بچے کو ہاتھ نہیں لگانا, کیونکہ میرا جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو میں نے کسی کہنے والے کی آواز کو سنا تھا کہ اے سلمہ تو کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے گھر میں نبی آخر الزمان کے جانشین کو پیدا کر دیا ہے. تو یہ عام بچہ نہیں ہے, یہ ایک وقت آئے گا کہ آخری نبی کا جانشین بنے گا. اللہ اکبر. تو دور جاہلیت میں نہ آپ نے کبھی شراب پی، نہ بت پرستی کی، نہ زنا کیا، نہ بدکاری کی، کوئی مکروہ فعل بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دور جاہلیت میں نہیں کیا. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ حضور سے دوستی آپ کی سب سے پہلے ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر دوستی بڑھتے بڑھتے غلامی رسول میں تبدیل ہو گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھو کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بت پرستی سے دور تھے، شراب نوشی سے دور تھے، زنا سے دور تھے، حرام کاری سے دور تھے. یہی وہ خوبیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنا دوست بنایا. اور پھر یہ دوستی اتنی مستحکم ہو گئی کہ حضور نے فرمایا، میں نے جس کسی کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے کوئی نہ کوئی معجزہ مجھ سے ضرور طلب کیا سوائے ابو بکر صدیق کے. میں نے جب کہا ابو بکر میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، میرے ابو بکر نے برجستہ کہا کہ آقا میں آپ پر ایمان لایا. اللہ اکبر، یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اب آپ کو ابو بکر کہنے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے آپ کو ابو بکر؟ تو اس پر مورخین کی ایک مختصر سی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھو. مورخین کہتے ہیں کہ بکر کہتے ہیں عربی زبان میں جوان اونٹ کو. چونکہ آپ اونٹوں کے بہت زیادہ شوقین تھے، اونٹوں کو پالتے تھے، اونٹوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اونٹوں کی پیچیدہ بیماریوں کے علاج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے. تو اونٹوں کے بہت زیادہ شوقین تھے، اس وجہ سے لوگ آپ کو ابوبکر کہنے لگ گئے، اونٹوں والا، اونٹوں سے محبت کرنے والا، اونٹوں کا علاج کرنے والا، اس وجہ سے آپ کو ابوبکر کہا جانے لگا. عتیق کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام سیوطی نے بھی اس بات کو لکھا اور دیگر لوگوں نے بھی لکھا علیہ رحمہ. عتیق کے دو معنی آپ کو لغت کی کتاب میں ملیں گے. عتیق کا ایک معنی ہے آزاد کیا گیا، اور عتیق کا دوسرا معنی ہے آزاد ہونے والا. اب دونوں باتوں کو آپ سماعت فرمائیے. امام سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ کے یہاں جب بھی کوئی اولاد پیدا ہوتی، تھوڑی دیر کے بعد وہ مر جاتی. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ یہی سمجھی کہ اب تھوڑی دیر کے بعد اس کا وصال ہو جائے گا، لیکن آپ حیات رہے، اس پیریڈ سے، اس وقفے سے آپ گزر گئے. تو آپ کی والدہ مسکرائی اور پھر آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور سیدھا کعبہ شریف کے پاس آ گئی. کعبہ شریف کے سامنے عرض کرتی ہیں، اے اللہ، تو نے میرے اس بیٹے کو موت سے آزاد کر دیا، اب تو اس میرے بیٹے کو میرے حوالے فرما دے. تو علماء اور امام سیوطی بالخصوص فرماتے ہیں کہ آپ چونکہ 63 سال تک حیات رہے، اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا گیا کہ اللہ نے آپ کو 63 سال تک موت سے آزاد کر دیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ، تم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو، کسی جنتی شخص کو زمین پہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ نے جسے جہنم سے آزاد کر دیا ہو، اگر تم ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے غلام حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لو. تو اللہ نے آپ کو جہنم سے آزاد فرما دیا، اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا گیا. اور امام سیوطی نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی. آپ فرماتے ہیں عتیق کا ایک معنی ہے خوبصورت، آپ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا گیا. پھر ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ عتیق کا ایک معنی ہے کہ جس کے نسب پر کبھی عیب نہ لگایا گیا ہو. چنانچہ آپ کا خاندان، آپ دیکھیں ایسا خاندان ہے آپ کا کہ آپ کے والد پر کبھی کسی نے عیب نہیں لگایا، آپ کی والدہ پر کسی نے عیب نہیں لگایا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق جو ہے وہ اس وجہ سے کہا جاتا تھا. اب آئیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد، وقت بتائیے، اسلام قبول کرنے کے بعد آخری دو چار باتیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ خاموش اپنے لبوں کو بند کر کے نہیں بیٹھے رہے، بلکہ جس پر اثر تھا اس کو آپ نے دعوت اسلام دی. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ بہت بڑے تاجر تھے، حضرت ابوبکر صدیق کا بزنس مکے سے یمن اور یمن سے شام تک پھیلا ہوا تھا، اور سواریاں جاتی تھی اس پر اور مال اس پر جاتا تھا. اور عموماً جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو جو بزنس مین مائنڈ ہوتا ہے, جو بزنس مین ہوتے ہیں, جو تاجر حضرات ہوتے ہیں, ان کی عموماً سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار ہمیں کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا, کوئی سنی ہو, وہابی ہو, شیعہ ہو, یہ اپنے گھر میں رہے, ہمیں کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا. اگر ہم ان معاملات میں پڑیں گے تو ہمارا بزنس متاثر ہو جائے. ہماری نظر اس کی جیب پہ ہونی چاہیے. مال دینا ہے, پیسہ لینا ہے, عقیدے کی بات نہیں کرو, مسلک کی بات نہیں کرو, اس سے جھگڑے پیدا ہو جائیں گے. لیکن اللہ ہوا کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اسلام قبول کیا, جس جس سے دوستی تھی, جس جس سے ملاقات ہوتی تھی, اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت اسلام دی. اور میں آپ کو بتاؤں کن کن لوگوں نے اسلام قبول کیا حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر. حضرت سعد ابن ابی وقاص اسلام قبول کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر. حضرت طلحہ بن عبید اللہ اسلام قبول کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر. تو جس جس پر اثر تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے وہ دعوت اسلام دی, اور پھر اسلام کا پیغام جو ہے وہ پھیلنے لگ گیا. آخر میں ایک دو احادیث میں آپ کی شان سے متعلق آپ کو بتا دیتا ہوں, اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے والد کو مکمل صحتیابی عطا فرمائے اور دوبارہ سے ہمارے درمیان میں آ جائیں تو پھر وہ گفتگو فرمائیں گے. لیکن پھر یہ سلسلہ کہ والد محترم کی یہ خواہش اور مریدین اور معتقدین اور محبین کی بھی یہی خواہش ہے کہ میں اس مسجد میں جمعہ پڑھا ہوں, تو یہ کام بھی میرے لیے بڑا مشکل ہے کیونکہ آگے جو اخن مسجد اس میں 16 سال میں نے جمعہ پڑھایا ہے اور بڑی محنت کی ہے. لوگ وہاں پر آتے ہیں, اس وقت بھی آپ پہنچیں گے تو مسجد جو ہے وہ بھر چکی ہوگی, لیکن ان کو بھی گائیڈ کرنا ہے اور پھر یہ سلسلہ چلا تو ان کو بھی یہاں پر لے کر کے آنا ہے, اور پھر مستقل آپ تو جانتے ہیں پھر مستقل پھر وہاں سے یہاں اور پھر یہاں سے قبر تک ہمارے خاندان کا یہ تسلسل رہا. تو اس سلسلے کو بھی جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے آگے بڑھانا ہے. لیکن آپ دعا کریں کہ اللہ میرے والد کو صحت یابی عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی جتنے سنی مسلمان بیمار ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالی صحت یابی اور تندرستی جو ہے وہ عطا فرمائے. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور نے فرمایا جب میں شب معراج آسمانوں پر گیا تو میں نے جگہ جگہ اپنے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام لکھا ہوا دیکھا. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پسندیدہ خصلتیں 360 ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں کی ایک خصلت اس بندے میں پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے جنت مل جاتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, یا رسول اللہ کیا آپ کے غلاموں میں کوئی ایسا ہے جس میں 360 خصلتیں موجود ہوں؟ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم ہی میرے اس غلاموں میں داخل ہو. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا جو جس چیز کا جوڑا اللہ کے راستے میں پیش کرے گا اسے جنت کے اس دروازے سے بلایا جائے گا, جو صدقہ دیتا ہے وہ صدقے کے دروازے سے, جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز کے دروازے سے, جو روزہ رکھتا ہے وہ ریان نامی دروازے سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی سادگی کے ساتھ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں میں کوئی ایسا ہے کہ جنت کا ہر دروازہ آرزو کرے تو مجھ سے آ جا, تو مجھ سے آ جا, تو ادھر سے آ جا, آپ کے غلاموں میں کوئی ایسا غلام ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر تم ہی میرے وہ غلام ہو کہ جنت کا ہر دروازہ آرزو کرے گا کہ ابو بکر تم مجھ سے آ جا, تم مجھ سے آ جا. اللہ اکبر. یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک موقع ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجل کریم دونوں موجود ہیں, اور یاد رکھو انشاءاللہ گفتگو چلے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کرام میں کس قدر محبت اور کس قدر پیار. آج لوگ کہتے ہیں نا ان میں لڑائیاں تھیں, ان میں جھگڑے تھے, یہ دیکھو خلدون کو پڑھ لو, تبری کو پڑھ لو, ابن سعد کو پڑھ لو, یہ سارے مورخین کہتے ہیں لڑائیاں تھیں. میں کہتا ہوں تاریخ سے فیصلہ کرو گے یا قرآن سے فیصلہ کرو گے؟ تمہارے نزدیک تاریخ اہم ہے یا قرآن اہم ہے؟ قرآن تو فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ مرتبہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کو ملتا ہے۔ تو جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو تم لوگ کون ہوتے ہو اپنی زبان کو کھولنے والے اور اپنی آخرت کو برباد کرنے والے؟ اللہ اکبر، بڑا پیار اور بڑی محبت۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ مختلف نشستوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اہل بیت سے رشتہ داریاں کیسے ہیں۔ امام باقر کے آپ کون، امام جعفر صادق کے آپ کون، اور پھر آگے بڑھیے گا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو نکاح فرمایا اپنی اولادوں کے نام کیا رکھے، امام حسن نے جو نکاح فرمایا اپنی اولادوں کے نام کیا رکھے، امام حسین جو نکاح فرمایا نام کیا رکھے، کہیں آپ دیکھیے نام ملے گا ابو بکر، کہیں دیکھیے اولادوں میں نام ملے گا عمر، کہیں دیکھیے اولادوں میں نام ملے گا عثمان۔ بھائی جب نفرتیں تھیں تو نام کیوں رکھ رہے ہیں؟ جب نفرتیں تھیں تو یہ پیار کی فضا کیوں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنے والا جھوٹا ہے، یہ مسلمانوں کو لڑانا چاہتا ہے، یہ باہم تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے، ورنہ واللہ صحابہ کرام کے اندر آپس میں پیار و محبت ہے۔ ایک آخری بات میں آپ سے کہتا ہوں، دونوں موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، ہنس رہے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے عرض کی، حضور آپ میری طرف دیکھ کے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمانے لگے علی، مجھے حضور کی ایک حدیث یاد آ گئی، ایک بات یاد آ گئی۔ عرض کی، حضور بتائیے وہ بات کیا ہے؟ کہ میں نے حضور کو ایک مرتبہ فرماتے ہوئے سنا اپنے کانوں سے، سرکار میرے سامنے موجود تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ جنت میں وہی شخص جائے گا کہ جس کے ہاتھ میں حضرت علی کی پرچی ہوگی، یعنی جس کے لیے علی پرچی لکھ کر کے دیں گے وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ بات ختم ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد جب یہ بات ختم ہوئی تو حضرت علی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دیر دیکھ کر مسکرانے لگ گئے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ علی آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہ آپ کے حضور نے یہ فرمایا تھا، اور مجھے حضور کی ایک اور بات یاد آئی کہ حضور نے مجھ سے فرمایا، اے علی پرچی اسی کو دینا کہ جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی، پرچی اسی کو دینا کہ جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی۔ گویا ابو بکر صدیق کی محبت یہ جنت پہ جانے کا پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ ہے، ویزا ہے۔ اگر محبت نہیں ہوگی ابو بکر صدیق کی تو یاد رکھو کہ ایسا کوئی بھی شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناظر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔